11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die vorig jaar februari in de Apple Store in Amsterdam een man uit Bulgarije gijzelde. De gewapende man had explosieven bij zich en eiste onder meer cryptomunten. De gijzeling kwam ten einde toen de gegijzelde er vandoor ging en de gijzelnemer die achter hem aankwam door een politiewagen werd aangereden. De gijzelnemer overleed later aan zijn verwondingen. Het OM gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Hoe hij aan wapens en explosieven kwam is niet duidelijk geworden. De politie is nog steeds op zoek naar de man die vorige maand in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. Zijn ex-partner raakte daarbij zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De politie zei in opsporing verzocht dat de verdachte waarschijnlijk in de buurt van Rotterdam zit en wordt geholpen. Het Openbaar Ministerie heeft €30.000 beloning uitgeloofd voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn toespraak in Warschau uitgehaald naar de Russische president Poetin en zijn steun aan Oekraïne onderstreept. Deze oorlog is geen noodzaak, het is een keuze. Poetin koos ervoor. Het is zijn keuze elke dag weer, zei hij. Polen waren massaal naar het centrum van Warschau gekomen om naar Bidens toespraak te luisteren. De Deense oud-minister van Defensie, Frederiksen, is aangeklaagd voor het lekken van staatsgeheimen. Hij spreekt de beschuldigingen met klem tegen. In de aanklacht staat dat hij herhaaldelijk staatsgeheimen heeft onthuld of gelekt, onder meer in een tv-interview. Daarin zou hij te veel informatie hebben gegeven over de samenwerking tussen Denemarken en de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Die gebruikte Deense netwerken onder meer om toenmalig bondskanselier Merkel af te luisteren. De milieubelasting van warmtepompen blijkt 11 keer hoger dan werd gedacht. Dat blijkt uit berekeningen voor de Nationale Milieudatabase, de NMD. Bij eerdere berekeningen werd geen rekening gehouden met dingen als de elektronica in de pomp en de levensduur van het apparaat. Warmtepompen worden gezien als duurzaam alternatief voor oudere cv-installaties. Om vertragingen of stilstand in de bouw te voorkomen gebruikt de NMD voorlopig de oude milieuscores voor de waterpomp. De rechter moet extra eisen gaan stellen aan belangenorganisaties die rechtszaken beginnen tegen de staat. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Zo zou duidelijker moeten zijn hoeveel mensen een organisatie vertegenwoordigt. Aanleiding zijn de vele rechtszaken die zijn aangespannen tegen het klimaat- en stikstofbeleid van het kabinet. Het weer vanuit het zuiden geleidelijk overal opklaringen, met ook nevel en mist. Minima tussen de 2 en 5 graden en plaatselijk rond het vriespunt. Morgen weer grijs, met 's middags af en toe regen of motregen. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. Tot en met donderdag blijft het grijs weer met soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Carnaval zit er weer op. Limburgse vrienden vragen vaak of ik het zelf wel eens gevierd heb. Ja, één keer als jongetje met mijn ouders in een Rotterdams zaaltje. Ik weet alleen nog dat ik ontstellend veel gekookte eieren op had. En het was de eerste keer dat ik overgaf tot maagzuur aan toe. In die zin weet ik precies wat mijn vrienden de afgelopen dagen hebben doorgemaakt. Sterkte. Goedenavond, welkom bij het Oog. Poetin heeft gesproken, 2 uur lang maar liefst, na 1 jaar oorlog. Hubert Smeets van Raam op Rusland luisterde naar de president en denkt er het zijne van. En in Politiek Den Haag werd gedebatteerd over 1 jaar oorlog. Lars Geerts doet verslag. De boeken van Roald Dahl zijn aangepast. Wat betekent het nu voor andere boeken en voor andere schrijvers? Ik praat er straks over met Joost de Vries, zelfschrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En antropoloog Willem van der Put vertelt over de Khmer. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 21 februari. President Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin. Niet Poetin zelf, maar het Westen is de oorlog in Oekraïne begonnen. Dat zei de Russische president in zijn toespraak. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Reden om geweld te gebruiken, vindt hij. Daarom heeft hij ook het nucleaire verdrag met de VS verscheurd. In praktijk betekent dat dat Amerika geen inspecties meer kan uitvoeren op Russische nucleaire arsenaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vindt de stappen van Rusland bizar. Je ziet dat Poetin in een parallel universum leeft. En weer komt met een buitengewoon merkwaardige speech. En natuurlijk zorgelijk dat hij die treaty, dat hij die opzegt. De Amerikaanse president Biden spreekt de beschuldigingen van Poetin tegen. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. Poetin is de man die volgens hem de oorlog kan beëindigen. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. En door die oorlog zijn veel westerse bedrijven vertrokken uit Rusland, behalve de Nederlandse Heineken, meldt Follow the Money. Ze hebben in totaal 61 nieuwe producten op de Russische markt gebracht. Hoewel het buurmerk zelf niet meer wordt verkocht daar, hebben ze alternatieven gemaakt. Schandalig, zegt minister Hoekstra. Ik vind het echt buitengewoon bezwaarlijk met alles wat er aan de hand is, dat je dan in de relatie met Rusland doet alsof alles bij het oude kan blijven. Heineken heeft vanavond in een reactie laten weten de banden met Rusland wel degelijk verbroken te hebben. Een nieuwe aardbeving trof het rampgebied in Turkije gisteren. De fysieke schade viel mee, maar de psychische schade is enorm. Angst, onrust, paniek. Wij mensen hebben heel erg behoefte aan veiligheid. Dat is onze basisbehoefte. Die wordt nu weer aangetast. Vrijwel iedereen in het gebied heeft er last van. Mensen die daar wonen, de mensen die gevlucht zijn uit Syrië, die daar nu zitten, de hulpverleners. Vaak kan je met je emoties bij familie terecht. Maar nu zijn die ook geraakt. En dus is psychische hulp in het gebied hard nodig. Terwijl ze in Rotterdam de straten nog aan het poetsen zijn, worden die van Amsterdam juist smerig. Dit is wel heel goor, hoor. En dit is na 1 dag. Ah, hoor. Ja, dus ik kan nagaan als we nog een weekje verder zijn. De estafettestaking van de vuilnisman is gisteren in Amsterdam aangekomen en dat is te merken. Hier wil je niet doorheen wandelen. Dit is nagenoeg prehistorische praktijken, noem ik het gewoon. Straten raken vervuild en ondergrondse containers zitten vol. Daardoor zoekt iedereen naar een plekje om afval te dumpen. Ik heb gisteren 2 vuilniszakken in Russische buurt gegooid. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Er was nog plek. Daar was er gelukkig nog eentje leeg, ja. Ik weet niet waar Jeroen van Kan woont, maar hij heeft in ieder geval de krant van morgen vast bekeken. In Amsterdam, ja. Dan met veel huisvuilproblemen. Ja. Jeugdtheatergezelschappen die op scholen voorstellingen geven over seksualiteit en gender, die krijgen regelmatig te maken met vervelende opmerkingen. Soms moeten ze de voorstelling zelfs stilleggen. Dat zeggen 3 grote theatergezelschappen tegen Trouw. Bij ongeveer 1 op de 3 keer dat ze een queer voorstelling speelden, ging het mis, zeggen de gezelschappen. Dan krijgen de acteurs bijvoorbeeld termen als vuile kankerhomo naar hun hoofd. Die ervaringen sluiten aan bij een onderzoek dat de Anne Frank Stichting deze maand publiceerde. Daarin meldde 82% van de docenten dat hun leerlingen kwetsende opmerkingen maken over LHBTI'ers. Het AD schrijft over de zelfscankassa die winkeldiefstal in de hand zou werken. Hoe meer zelfbedieningskassa's worden geplaatst, hoe meer producten de zonder verklaring verdwijnen uit het assortiment. Dus, dat blijkt uit onderzoek, dus lijkt er een verband te bestaan tussen de twee. Zelfscanners verlagen niet alleen de drempel om soms een product ongescand in je tas te laten verdwijnen. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt er ook gebruik van gemaakt door de professionele dief. De eerste scant zijn boodschappen en de ander niet. En vervolgens lopen ze vlak achter elkaar door het poortje. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal winkeldiefstallen vorig jaar met ruim 30% is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. En er is nog een trend. Het zijn niet alleen jongeren, zegt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, maar ook ouderen die het financieel niet meer kunnen bolwerken en zich dus genoodzaakt zien tot diefstal over te gaan. Donderdag presenteerde woonminister De Jonge een wetsvoorstel dat gemeenten onder meer verplicht om minimaal 30% sociale huurwoningen in hun nieuwbouwplannen op te nemen. Probleem is alleen, niet in alle gemeenten is ook behoefte aan zo'n hoog percentage sociale huurwoningen, schrijft het FD. Zoals in Urk bijvoorbeeld. Daar is het gebruikelijk dat je al jong begint met werken en dat je zodra dat kan een huis koopt. Dus voor wie zou de gemeente dan die 30% sociale huurwoningen moeten bouwen? De krant spreekt met de gedeputeerde van de provincie Flevoland, die overweegt om Urk een onterfing te geven, zodat ze onder de nieuwe regel uit kunnen. Het is alleen nog onduidelijk of dat ook kan. In de ontwerpwet staat dat er van sommige regels afgeweken mag worden, maar dan wel in overleg met het Rijk. Dus als de landelijke overheid vasthoudt aan de regel, dan bouwt Urk dus voor de leegstand. De gedeputeerde voorziet sowieso veel problemen met de regeling. Weet je wat de grond kost in een gemeente als Aardehout? Vraagt hij de verslaggever. Dat kan geen corporatie betalen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Done me wrong, gezongen door Stevie Ann. Vandaag, een jaar na de invasie in Oekraïne, hield de Russische president Poetin een toespraak. Die duurde volgens mij 2 uur. Hubert Smees heeft hem helemaal uitgezeten, journalist van de kennisplatform Raam op Rusland. Toch? Helemaal uitgezeten? Zeker. Ja. Was niet makkelijk. Was geen feest? Nee, niet zozeer om wat hij zei, maar hoe hij het zei. Het was echt vrij slaapverwekkend. Hij heeft ook een slechte tekstschrijver op dit moment. Ja, weet je wie het is eigenlijk? Nee. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat het net als in Nederland bij de troonrede van iedereen kan. Iedereen kreeg zo zijn beurt in deze toespraak. En dan wist je ook, nu komt de gezondheidszorg. Ja, en daar kwam de gezondheidszorg na het onderwijs of daarvoor. Maar vooral ook kop nog staart. Het was eigenlijk vrij bedroevend. Ja. Rhetorisch gezien zeker. Ja, terwijl je zou denken dat na dit jaar er iets moet komen waarbij hij zichzelf ook weer even opnieuw op de troon zet. Ja, en ook zijn bevolking laat merken, laat weten, ik geef leiding en heb daar vertrouwen in. Maar zelfs in de zaal waar hij dat sprak, dat was voor de twee kamers van het parlement en allerlei hoogwaardigheidsbekleders en gasten uit het volk, een beetje zoals de State of the Union in Amerika. Zelfs daar zag je mensen wegdommelen, in slaap vallen zelfs. Ja, ik heb de beelden op het journaal gezien, niet die twee uur die jij hebt meegemaakt, maar zit je nou even naar de gezichten te kijken of mensen klapvee zijn of dat ze echt betrokken zijn? Jouw indruk is dat het voor een deel voor mensen slaapverwekkend was. Ja, ik vond er geen betrokkenheid. Dat vond ik eigenlijk al langer, hoor. Ook bij de vorige toespraken van Poetin voor een wat groter publiek. Bijvoorbeeld bij de feestredes die hij hield bij de annexatie van Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Gerson, die vier Oekraïnse provincies die via quasi-referendum bij Rusland zijn gevoegd. Ook toen was er geen vreugde. Nee. Er was geen trots. Er was eigenlijk een algemene stemming op de gezichten af te lezen van, er gaat iets niet goed, maar we mogen dat niet laten blijken. Dus kijken we maar naar de punten van onze schoenen. Ja, maar ik zou kunnen zeggen dat die saaiheid van hem, die je nu een beetje vertelt, dat misschien policy is. Ja, maar precies een jaar geleden, vandaag, 21 februari 2022... hield hij een 5 kwartier durende toespraak waarin hij de oorlog tegen Oekraïne aankondigde. En dat was een bijtende, vlammende toespraak waar je eng van werd. Althans, ik in Nederland kijkend. Maar dat was wel een toespraak. Ja. En dat was dit niet. En heeft hij nu wel wat meer verteld over die speciale militaire operatie, wat hij ermee wil? Nee. Niks? Helemaal niet ter sprake gekomen? Nee, hij heeft gezegd dat Rusland niet schuldig is. Wij zijn begonnen. En zij zijn daar het land binnengetrokken om de oorlog te beëindigen, niet om hem te beginnen. Hij heeft gezegd dat de mensen in de bezette gebieden allemaal hoge kinderbijslaguitkering krijgen. Maar hij heeft niet opgeroepen tot meer recrutering. Hij heeft niet een mobilisatie afgekondigd. Hij heeft niet aangekondigd dat mannen in de weerbare leeftijd het land niet meer mogen verlaten. Eigenlijk geen één serieuze aankondiging, wat dan ook, behalve dan, wat ook de Nederlandse pers gehaald heeft, dat hij zijn onderhandelen over een nieuw kernwapenverdrag, START 3, heeft opgeschort. Ja, wat vind je daarvan? Nou, er werd al niet onderhandeld over START 3. En ik neem dat dus ook niet zo serieus, want daarna zei hij ook, wij gaan geen kernproeven doen. Als wij dat gaan doen, dan doen we dat omdat Amerika begonnen is. Dus ik was daar niet zo van onder de indruk, eerlijk gezegd. Het was een bevestiging van de situatie zoals die al een tijd is. Ja, maar goed, jij zegt eenzijdig op, terwijl die het 5 jaar voor 5 jaar had bijgetekend, zal ik maar even zeggen. Ja, maar goed, die verificaties die nodig zijn in dat verdrag van kernwapens, die waren er al niet meer. En hij zei het ook eigenlijk een beetje tussen zijn neus en lippen door. Dus het leek niet alsof hij wilde dat de hele wereld dat zou horen. Maar goed, dat kan zijn dat dat een trucje was. Ja. En als we nu eens de andere kant op kijken, de andere kant van de grens, hoe innig worden of zijn de banden met China? Heeft hij daar nog iets over gezegd? Het leek er namelijk op van tevoren. Hè, omdat de minister van Buitenlandse Zaken van de Chinese Volksrepubliek in Moskou is gekomen. Maar ook daar zei hij ontzettend weinig over. Hij zei, kijk, deze oorlog, hij noemde het geen oorlog, maar een operatie, die zal de hele wereldorde veranderen. Dat is een langzaam proces, maar ook objectief onvermijdelijk proces. En wij, Russen, zullen aan de goede kant van de geschiedenis staan, namelijk aan de kant van de landen die altijd zijn uitgebuit en vernederd en getreiterd door Europa en Amerika. China, India, Brazilië, Zuid-Afrika. Maar wat hij met die landen wilde doen, geen woord. Maar wat zou die echt China volledig achter zich willen hebben en zo innig willen samenwerken? Want het is een groot land. Ja, dat denk ik ook. En er wonen in China ook 10 keer meer mensen dan in Rusland. Ja. Dus de verhoudingen zijn niet evenwichtig tussen beide landen. Dus ik denk eigenlijk dat Poetin, hoewel hij zegt dat de toekomst van Rusland in het oosten ligt, in Azië, dat hij diep in zijn hart bedoelt, ik wil wel een beetje steun van China, maar ik wil niet de juniorpartner van dat land worden. En dat dreigt nu. Daarom is ook misschien hij niet verder ingegaan op die Chinees-Russische verhouding. Want laten we eerlijk zijn, Rusland levert gas aan China. Mm-hmm. Maar China bepaalt de prijzen per kubieke meter van het gas, niet Rusland. En dat is natuurlijk niet echt een leuk perspectief voor een trots land met een trotse leider als Poetin. Ja. Als we nu even het land ingaan, misschien heeft hij daar niet over gesproken, maar wij voeren een jaar lang sancties uit, maar zo slecht gaat het eigenlijk niet op dit moment met Rusland. Ja, hij was heel tevreden. Hij zei, heeft hij over gesproken? Ja, okay. Heeft hij over gesproken. Ja. Hij zei, de economie is 2,3% gekrompen afgelopen jaar. Nou ja, no big deal, maar dan in het Russisch. En dit jaar gaan we groeien. En we gaan onze hele economie helemaal hervormen. Die wordt militair, high-tech. En daar hebben we tijd voor nodig. Dus we moeten niet verwachten dat morgen alles geregeld is. Maar hij suggereerde dat de bevolking niets zal merken van de oorlogseconomie waar Rusland nu mee te maken heeft. Ja, Frans Timmermans zei vorige week in het Oog op Morgen dat hij eigenlijk wel verbaasd was over dat er in Rusland zelfs zo weinig weerstand is tegen wat er allemaal gebeurt. Hoe kijk je daar tegen? Ja, ik ben iets minder verbaasd, eerlijk gezegd. Misschien ben ik ook wat minder hoopvol. Er zijn een paar protestgolfjes geweest. Zijn alles bij elkaar, denk ik, 15.000 mensen gearresteerd. Die zitten nog steeds gevangen. Het is geen pretje, hoor, om te demonstreren in Rusland. Maar de algemene lijn van de Russische bevolking is passieve steun voor deze oorlog. En dat heeft te maken met angst. Het heeft te maken met een Russische cultuur dat de leider altijd het goede doet. Want de leider is eigenlijk door God gezonden en niet door jou gekozen als burger. En ten derde denk ik ook dat het te maken heeft met de manier waarop Russen naar Oekraïners kijken en Oekraïne. Toch met minachting, met dédain. En ook als ze tegen deze oorlog zijn, of niet voor deze oorlog zijn, een beetje wegkijken, dan nog vinden ze Oekraïners een beetje boertjes. Ja, en wordt dat ook gevoed door de media? Want ze krijgen niet veel mee van wat wij meekrijgen. Nee. Lijkt het. Nee, elke avond is er een talkshow, of twee talkshows, drie talkshows. Elke zender, net als hier, heeft zijn eigen talkshow. En dat is van, ja, dat heeft Goebbeliaanse allure, die talkshows. Maar veel Russen kijken daar niet naar. Hè. Die kijken naar het weerbericht bij het journaal en dan naar een gezellige film. Dus die talkshows hebben wel invloed, maar meer om de burger te laten weten wat de stemming in Moskou is, dan dat de burger daar helemaal door bevangen raakt. Maar het heeft zeker invloed. En zeker de manier waarop er over Oekraïne en Oekraïners gesproken wordt in die talkshows, dat zit sowieso al in de genen bijna van veel Russen. En dat gaat door deze talkshows natuurlijk helemaal, om het modern te zeggen, onder hun huid zitten. Ja. Er zit een jaar op, want ik kan me herinneren dat jij inderdaad een van de uitzendingen dat ik deed, dat jij volgens mij in die eerste week van de oorlog er al was. We zijn een jaar verder. Ik kan ook nog nu mag je een jaar vooruit kijken. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Als het Russische offensief dit voorjaar in maart, april, mei niet slaagt, met andere woorden, als Poetin een vierde militaire nederlaag zou leiden na de blitzkrieg en de heroveringsoperaties van de Oekraïners in het najaar, dan denk ik dat er een soort van status quo ontstaat die misschien ruimte zou bieden voor onderhandelingen over een wapenstilstand. Over vrede moeten we het niet hebben. En dat zou hij initiëren, denk jij dan, Poetin? Dat zou hij dat moeten doen. Daar had je vandaag al een kleine reden voor om dat te gaan denken. Hij heeft het in die toespraak eigenlijk niet meer over heel Oekraïne, maar alleen nog maar over de Donbass. Over die twee provincies in het oosten van Oekraïne en die twee veroverde provincies in het zuiden van Oekraïne. En over de rest van Oekraïne spreekt hij eigenlijk niet meer. Dus het zou kunnen zijn dat hij terugtrekkende bewegingen gaat maken en zegt, ik wil hebben wat ik hou, wat ik heb. En daarmee zijn verlies al een beetje genomen hebben. En ja, maar ik denk dat de Oekraïners pas willen gaan praten over een wapenstilstand als zeker één van die vier provincies weer in handen is van de Oekraïners. Omdat daardoor ook de zogenaamde landweg vanuit Rusland naar de Krim kan worden afgesneden. Dus dat wordt nog wel een enorme slagpartij, vrees ik. Ja. Maar het zou kunnen dat we in de zomer nou iets meer weten en niet meer zo in het duister tasten. Ja. Vandaag niet veel wijzer worden van hem, kortom. Niets. Nee. Dankjewel, Hubert Smeets van het kennisplatform Raam op Rusland. Still alive. Yes, we are. Celebrate Tonight door Alan Stone. Ja, ook in de Tweede Kamer aandacht voor 1 jaar oorlog in Oekraïne. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond. Dag Wilfried, goedenavond. De Kamer die sprak onder andere althans met premier Rutte. Allereerst, wat was zijn reactie op de speech van Poetin? Nou, hij wilde er zo weinig mogelijk woorden aan vuil maken. Oekraïne is slachtoffer, Rusland is dader. En totdat Poetin zijn troepen terugtrekt, hoef je ook niet naar hem te luisteren, leek het motto. Als je toch vandaag die rommelige zak Engels drop aanschouwt die Poetin heeft uitgesproken, die chaotische speech die hij hield in de Duma, en althans wat je daarvan in de media terugziet, dan is dat toch niet het begin van een opening naar vredesgesprekken. Nee, hij zei ook dat hij hem niet gezien had, dat hij alleen maar uit de media had vernomen wat daar gezegd werd, reageerde er inhoudelijk ook op niet. Heeft ook niks gezegd over bijvoorbeeld het opzeggen van het startverdrag, moet ik eerlijk zeggen. Daar vroeg de Kamer ook niet naar, hoor. Maar het is bewust, hij zegt er niks over, omdat de woorden van Poetin wat het kabinet betreft geen enkele waarde hebben en dus ook geen reactie verdienen. Ja, nou is er de afgelopen maanden meerdere keren gedebatteerd, hè, over wapenleveranties, sancties, noem maar op. Mm-hmm. Waarom dan toch nog een apart debat? Nou ja, omdat in de woorden van de aanvrager van het debat, Kati Piri van de PvdA, de Tweede Kamer ook af en toe de Nationale Huiskamer is. En zij vond het belangrijk om een jaar na de inval stil te staan bij die inval. De Russische inval op 24 februari is de grootste inbreuk op de veiligheid van Europa sinds 1945. Het zijn de Oekraïners die vechten voor hun vrijheid, hun land en hun leven. Maar ze vechten ook voor alles waar wij voor staan. Voor onze veiligheid. En omdat er zoveel op het spel staat, moeten wij hen volop steunen. Ja, en dat wilden ze graag uitdragen in dit debat. Nou, dat konden ze meteen meedelen aan de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, want die was aanwezig in de Kamer en werd door andere verschillende Kamerleden rechtstreeks toegesproken. Maar het leverde ook wel een politiek dilemma op voor die Kamerleden. Ja, en wat was dat? Nou ja, het debat deden ze met 4 bewindspersonen. Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie en Schreinemacher van Ontwikkelingssamenwerking. Maar ze wilden hun pijlen vooral richten op premier Rutte. Dat was belangrijk. Want toen het debat werd aangevraagd, werd er duidelijk bij gezegd, nou, als Hoekstra niet kan, vinden we het niet zo erg. Maar we wilden wel heel graag dat Rutte erbij is. Want het idee is dat de partijen zich dan kunnen meten met de premier. En dat is in verkiezingstijd mooi meegenomen. Daar staat dan wel tegenover. Het nadeel daarvan is dat je de premier alle ruimte geeft om zijn internationale bona fides tentoon te spreiden. Ik was vrijdag in Kiev, hebben uren zitten praten. En natuurlijk probeer te snappen wat er ook in het hoofd van Volodymyr Zelensky omgaat. Maar al zijn prioriteit nu is gericht. Maar het bewijst toch nog wat ik zelf merkte toen ik half januari in met Wopke Hoekstra, waren er samen, hebben gesprek gehad, jij ook met minister Buitenlandse Zaken, ook met de voorzitter van de Buitenlandcommissie van het congres, ikzelf toen met speaker. Nou, allerlei gesprekken gehad. Je merkt eigenlijk bipartisan, dat was onze conclusie na afloop, heel brede steun en niet de neiging. Wij waren daar samen begin februari vorig jaar bij Maya Sandu, de president. En ik heb er daarna nog een paar keer ontmoet. Erg onder de indruk van het Moldavisch leiderschap en de mate van beschaving. En onder zeer moeilijke omstandigheden toch ook daar weer een leider, wat je denkt, dit is wel de juiste persoon op het juiste moment. Ja, daar stond hij, staatsman en globetrotter Mark Rutte, die alle ruimte kreeg. Natuurlijk ook Hoekstra daarna aan de beurt, die hetzelfde deed, zou je kunnen zeggen, uitgebreid de tijd nam om te antwoorden op de vragen van de Kamer, om vervolgens met de collega uit Oekraïne in een vliegtuig te stappen naar de VS voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. En ja, wat heb je dan nog als Kamer? Dan blijft er wel heel weinig zuurstof over voor de rest. Ja, en wat deed de Kamer dan met de ruimte die er dan nog overbleef? Nou ja, vooral steun uitspreken. Dat is wat je dan kunt doen. Er was een grote mate van eensgezindheid en dat straalde ze ook uit om Oekraïne te blijven steunen. Hameren op het beter naleven van de sancties die zijn ingesteld, dat kun je ook doen. En dus aan die Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken laten zien dat er brede steun is van, ik heb ze geteld, 125 van de 150 Kamerleden, want 25 moest hij er missen, 17 van de PVV en 3 van Haga, omdat het volgens hen onze zaak niet is. De focus moet niet liggen op de oorlog daar. Dit is onze oorlog niet. Het is niet de oorlog die in het belang van Nederland is of wordt gevoerd. Het is de rommel hier waar het kabinet voor verantwoordelijk is en waar wij als Kamerleden ook zelf iets kunnen doen door stelling te nemen over hoe het kabinet opereert. focus op wat er in Nederland mis is en niet op wat er in die oorlog in Oekraïne gebeurt, waar we uiteindelijk toch geen invloed op hebben. Voorzitter, laat ik er duidelijk over zijn. BVNL is tegen het leveren van tanks en F-16's aan Oekraïne. Simpelweg omdat het de vrede niet dichterbij brengt, de risico's op verdere escalatie enorm zijn en het ons eigen leger enorm verzwakt. En dan waren er nog de 5 zetels van Forum voor Democratie, waar Oekraïne niet op kan rekenen, omdat het volgens Thierry Baudet, de leider, onze schuld niet is. Het hele idee dat het een ongeprovoceerde aanval was en dat Rusland wil oprukken en heel Europa wil veroveren is compleet absurd en moet worden verbannen naar het Rijk der Fabelen. Oekraïne wordt geofferd op het hakblok van NAVO-expansionisme en Amerikaanse agressiepolitiek. En zo sprak Thierry Baudet ook die minister van Buitenlandse Zaken Kubela nog aan dat hij vrede moet sluiten met Rusland en de Amerikanen en de NAVO achter zich moeten laten. Maar het is een minderheidsstandpunt. Dat zal Kubela ook hebben gezien. En hij zal er niet wakker van liggen, denk ik. Nee, en dan is op een gegeven moment de dag afgelopen. En wat blijft er dan hangen? Ja, in ieder geval dat deze oorlog nog lang gaat duren. Dat was de boodschap die Rutte en Hoekstra en ook Longren en ook Schreinemacher met zich meenamen en dat, zoals Rutte het zei vanavond, dat dus ook consequenties zal hebben voor ons, voor het dagelijks leven. Al was het alleen maar omdat het kabinet ervan uitgaat dat de Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht hier langer zullen blijven en dat er nog meer mensen zullen komen. En er moeten voorbereidingen voor getroffen worden. Die mensen hebben onderwijs nodig, die hebben onderdak nodig. Noem alles maar op. En de boodschap aan het eind van het debat is dan vooral dat ondanks alles de Nederlandse regering en het parlement Oekraïne vol blijven steunen. En dat gaan we ook nog onderstrepen aankomende vrijdag, op het moment dat het echt een jaar geleden is, met een soort van semi-vlaginstructie. Wij zullen dat bekendmaken dat Algemene Zaken vrijdag zal vlaggen met de Oekraïnse vlag bij één jaar van deze verschrikkelijke agressie vanuit Rusland tegen Oekraïne. Maar nogmaals, dat past niet bij de vlaginstructie, want die betrekt zich echt op de Nederlandse vlag. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel plekken in Nederland de vlag aanstaande vrijdag niet rood en blauw is, maar blauw en geel. Blauw en geel. En dan komen er waarschijnlijk nog wat wapens achteraan. Maar welke en wanneer en hoeveel, dat gaan we in een ander debat dan weer horen. Ja, dankjewel Lars Geerts vanuit Den Haag. Gisteren spraken we in de uitzending over de non-stop dancing platen van James Last, die eind deze week in een verzamel-cd-box verschijnen. Voor wie het graag wil hebben. We draaiden een medley van zijn eerste plaat met hits uit 1973. En vanwege de enorme hoeveelheid reacties, echt waar, die we kregen, heb ik Gijsbert Kamer weer aan de lijn. Muziekjournalist van de Volkskrant. Goedenavond, Gijsbert. Goedenavond, Wilfried. Ja, hebben jouw kennissen en vrienden ook zo genoten van James Last? Nou ja, het zal veel mensen verbaasd hebben, maar ja, nee, het is natuurlijk non-stop genieten met de goede man. Dat is maar net hoe je naar luistert. Ik ben er zelf ook nog steeds onder de boven van. Ja, ja, ik zei net, gisteren was het dus dat orkest met de medley van 73 met Easy Living en Popcorn. Maar hij heeft nog een plaat gemaakt, hè, dat jaar in 73. Ja, hij had er zoveel rollen in dat er in juni kwam er weer een nieuwe plaat uit. En die nam die weer alle hits die er in de afgelopen half jaar verschenen waren. Nam die een mooie medley van op en die had hij dan weer klaar. En het was niet klaar of hij nodigde weer de hele zwik mensen uit. Er kwam schnaps, er kwam kezen en het was een groot feest. En iedereen kon meezingen. En wat ik heel mooi vind is zijn versie van Proud Mary. De Ike & Tina Turner hit van natuurlijk het Queen's Creole Revival nummer. Wat toen een grote hit was. Wat hij naadloos over laat gaan in de Beatles. Met Get Back. Hè? Nou, dat is toch wel een kunst, zullen we zeggen. We gaan naar luisteren. Dankjewel voor deze uiterst mooie tip van James Last. Medley, Proud Mary, Get Back. Dankjewel, Gijsbert Kamer. Get Back en Proud Mary door elkaar gedaan. Heel goed gedaan door James Last met zijn orkest. De afgelopen dagen ging het veel over de kinderboeken van Roald Dahl. En dan vooral over het aanpassen van vermeend kwetsende woorden op beschrijvingen. Voor- en tegenstanders die buitelen over elkaar heen op dit moment. Goedenavond, Joost de Vries, schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Ja, je was een beetje voorzienig, van 3 weken geleden volgens mij ongeveer schreef jij een verhaal in de Groene Amsterdammer. Ik heb het hier voor me liggen. Daarin je letterlijk schrijft, Roald Dahls tijd is gekomen. Ik voelde het een beetje aankomen, inderdaad. Er was een nieuwe biografie van hem verschenen. Ja. En die biografie op zich was heel mild en redelijk positief over Dahl. Maar je zag gewoon in de reacties van critici, die waren, ja, die verweten dat boek echt heel duidelijk dat hij te mild was over Dahl. En niet alleen over Dahl als persoon, want het was nogal een onhebbelijke pestkop van een vent. Maar die gingen ook heel nadrukkelijk naar zijn teksten kijken. Van, zijn ze niet seksistisch? Zijn ze niet kwetsend? Zit er niet casual racisme in? Dus ik voelde gewoon op basis van die stukken al van, dit wordt iets. Ja, er hangt iets in de lucht en dat hangt boven het hoofd van Roald Dahl. Ja. Nou, wat je zegt, je was dus voorzienig. Maar is dit de tijdgeest die er nu overheen gaat? Nou ja, kijk, het is een beetje het lot dat nu, wat je in zoveel biografieën van schrijvers tegenkomt, en of een kritische studie van schrijvers. Kijk, jij weet ook dat als je 20, 40, 50 jaar, 60 jaar teruggaat in de tijd, De tijdgeest is de afgelopen 10 jaar zo snel, zo veranderd. Dat als je teruggrijpt in die tijd, kom je altijd dingen tegen die, ja, het zijn woorden die we niet meer gebruiken, of het zijn stereotypes die we niet meer wenselijk vinden. Ik bedoel, je komt heel makkelijk dingen tegen die we nu vandaag anders zouden zeggen. En dan is dus voor iedereen de vraag, moet je dat dan gaan aanpassen? Hoe moet je daar naar kijken? Moet je het historiseren? En moet je zeggen van, oh ja, dat was maar gewoon een schrijver in zijn context? Of moet je zeggen, oh kijk, deze schrijver staat zo anders in het leven dan wij nu, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat lijkt nu heel erg het debat te zijn. Ja, en hoe sta jij in het debat? Nou, ik ben van huis uit historicus. En dus als zie ik Roald Dahl bijvoorbeeld. Ja, die man is gewoon begin van de 20e eeuw geboren. Een hele rare jeugd gehad, rare oorlog meegemaakt. Ik bedoel, ik zie hem als iemand van zijn tijd. Dus als ik die boeken lees, dat heb ik voor dat stuk gedaan, dan denk ik niet van, god, deze man heeft iets verkeerd begrepen. Nee, die man is een product van zijn tijd. En het is natuurlijk heel moeilijk om iemand die 100 jaar geleden geboren is, meer dan 100 jaar geleden, te verwijten dat hij niet onze sensibiliteit heeft. Ja. Dus dan is de vraag, oké, die man kan je loslaten, maar ga je zijn werk aanpassen, ga je zijn werk veranderen? En wat we nu hebben meegemaakt met Dahl, dus niet alleen dat de woorden worden veranderd, hè, dat is nog tot daaraan toe, dat je het N-woord vervangt voor een andere term, dat is op zich niet heel gek, maar dat er echt dingen worden toegevoegd, dat er echt zinnen worden veranderd, dat er beroepen worden veranderd, dat er genders van personages worden veranderd, dat is eigenlijk nog niet eerder vertoond. Ja, ja. En als je het nou eens naar deze tijd trekt, merk je ook in de literatuur, hè? We hebben het nu over kinderliteratuur, jeugdliteratuur, maar ook in de volwassen literatuur, dat er iets aan het veranderen is? Nou, kijk, ik ben zelf romanschrijver. Ik ken heel veel romanschrijvers. Ik ken ook heel veel theaterschrijvers. En iedereen is hiermee bezig. En ik bedoel, het is moeilijk om daar voorbeelden van te geven. Dus ik niet dat mensen daar graag in het openbaar over praten. Maar als je onderling met elkaar gesprek heeft, iedereen is dat nadenken van, oké, kan ik dit wel maken? Als ik mijn vrouwelijk personage dit kan doen, laat doen, sta ik dan niet open voor het verwijt dat dat seksistisch zou zijn of stereotyperend. Maar dan wordt het toch heel belangrijk of iets fictie is of niet, zou je zeggen? Als je journalist bent en je schrijft dingen op, is dat toch weer anders dan dat jij fictief karakter oproept? 100% anders. En je zou ook hopen dat, kijk, er wordt eigenlijk vaak iets verlangd van literatuur wat je niet helemaal kan verlangen. Namelijk dat literatuur bijvoorbeeld representatief is. Terwijl, ja, een roman is een kunstwerk. Dat is de fantasie van één enkel persoon. Ik denk niet dat er een schrijver in Nederland is die denkt, nou, ik ga nu een boek schrijven en dat moet helemaal een doorsnee van de maatschappij zijn. Nee, elke schrijver verhoudt zich tot zijn eigen obsessies, zijn eigen verlangens, zijn eigen angsten. En als je dat op een soort politiek uitgesmeerde methode wil doen, dat iedereen keurig aan bod komt, ja, dan blijft er geen literatuur meer over. Maar hoe verklaar je dit dan? Want als je een heel duidelijke scheiding zou maken tussen fictie en journalistiek, dan zou je moeten zeggen, in fictie mag alles geschreven worden, want dat is kunst, dat is een vrijplaats. Ja, dat hoop je helemaal. En het gekke is ook wel, denk ik, En dat geldt zeker voor Dahl. En het is ook met andere boeken, zeker in Amerika al gebeurd. Dat heel vaak deze rellen ontstaan nog voordat de boeken echt verschenen zijn. Nog voordat er een soort van grote lezersschare zich woedend heeft gemeld op de stoep van de uitgeverij. Het gebeurt vaak daarvoor al. Dus het is eigenlijk ook, en ik denk dat een groot probleem is, dat we de lezer onderschatten. Dat we niet meer denken van, god, de lezer kan dit wel aan. De lezer kan wel tegen een stootje. Dat uitgevers en sommige schrijvers nog voordat die lezer zijn kans heeft gehad. Zelf al bepalen hoe de lezer erin moet staan. Hoe kijk je in dat opzicht aan tegen Robert Dahl? Is overleden. Wij hebben ook zo'n beroemd drietal of viertal, maar hoe je het ziet. Hè, van Mühle schreven, Wolkers, noem maar op. Ja, noem maar op. Ik weet dat er een goede vriendin van me die gaf les over Wolkers op de universiteit. Ja, die moest echt wat uitleggen. En wat moest ze dan uitleggen? Nou ja, Jan Wolkers heeft natuurlijk zeker een Turks fruit. Dat is, we gaan een flink potje neuken en niet zo'n klein beetje ook. En dat wordt met zo'n bravoure gebracht. Dat vinden heel veel studenten vinden dat moeilijk. Ik heb zelf ook lesgegeven op de universiteit. En ja, ik heb geleerd, je moet echt tegen studenten even zeggen van, jongens, we gaan nu verhaal lezen, het gaat hier en hier over. Pas op. Ja. Maar vind jij dan dus dat je van dat werk af moet blijven en er geen zin in moet schrappen? Laat ik het zo zeggen. Stel, we zouden allemaal alle boeken uit de kast halen en ze allemaal door zo'n sensitive reader met een rode pen laten controleren. En die sensitive reader mag zijn gang gaan, mag doen wat hij wil. En daarna zet je die boeken weer terug in de kast. Dan staat die hele kast vol met exact dezelfde boeken. Want dan moet elk boek dezelfde mentaliteit hebben. Dezelfde moraal. Moet zich binnen de bepaalde marges van wat we goed en fout vinden. Dan blijft er geen kunst meer over. Nee. En nu komen we, dit waren de oude schrijvers die ik noemde. De schrijvers van nu. Hebben die er ook last van? Nou ja, ik denk... Of tenminste, hebben die er last van? Ja. Ja, dat denk ik. En ja? Dat weet ik ook. Ik weet ook dat mensen daarmee bezig zijn. En ik weet ook dat mensen... Worden ook recente schrijvers, huidige schrijvers, aangevallen op hun werk in dat opzicht? Nou ja, Pim Lammers is een voorbeeld natuurlijk. Die ken ik al heel lang. En die had een verhaal geschreven waarin zich eigenlijk in een pedofiel probeerde te verplaatsen. Met een voetbaltrainer? Ja, met een voetbaltrainer. En dat werd meteen opgevat alsof hij dat zelf was. Dus alsof we geen onderscheid meer kunnen maken tussen wat fictie is, mm-hmm, en wie de auteur is. Ja, en is dat ook niet een deel van het probleem dat mensen tegenwoordig door het boek heen eigenlijk de schrijver zelf zo graag willen zien of willen horen? Ja, en dat is elkaar vermengd raakt. Ja, dat is wel echt iets wat heel nadrukkelijk aanwezig is. Dat de schrijver, ik bedoel, de eerste vraag, dat zou jij er misschien ook wel hebben meegemaakt. De eerste vraag die je heel vaak krijgt als je een boek uitbrengt is: hoe autobiografisch is het? Ja. Is dit allemaal echt gebeurd? Ja, en ik denk dat, en het gekke is, ik bedoel, dat speelt zich ook allemaal af binnen een bepaalde mediacultuur, dat heel veel schrijvers ook geleerd hebben te zeggen, ja, het is wel autobiografisch, want dan mag je er makkelijk in een programma. Want dus als je naar de top 60 kijkt, is het leeuwendeel van de boeken is autobiografisch getint. Ik bedoel, dat is gewoon iets dat bijna standaard op de achterflap van boeken staat. Dan zou je kunnen zeggen dat uitgevers het ook wel weer gebruiken omdat het commercieel heel goed uitkomt. Ja, maar begrijp je, op die manier zijn het heel veel verschillende tentakels van een octopus die bij elkaar komen. Dus het zijn zowel de auteurs die heel lang eigenlijk voor hun boek zijn gaan staan, met als gevolg dat mensen nu niet meer het boek zien, omdat ze eerst naar de schrijver te kijken. Ja. Dus dat speelde ook mee, denk ik. Maar Joost, nou moeten we even naar jou. Jij bent ook schrijver. Jij bent een boek aan het schrijven. Ja. Stel, ja. Is er ook een innerlijk stemmetje wat tegen jou zegt, kijk uit jongen, doe dit niet, schrijf dit niet? Ik, als ik eerlijk ben, ook wel een extern stemmetje. Ik bedoel, ik heb een Engelse agent toevallig en die zat mee te lezen met een tekst waar ik aan werkte. En daar kreeg ik echt de feedback van, op een gegeven moment zat één personage in, een vrouw van kleur. En voor mij was het een bijfiguur. En zei ze, ja, maar pas wel op. Want hey, je gebruikt dat personage nu alleen eventjes als bijfiguur. Ja. En is dat dan niet marginaliserend? Wat heb je toen gedaan? Je bent misschien met die tekst bezig. Als ik heel eerlijk ben, mijn eerste reactie was een beetje pissig. En toen dacht ik nog eens over na. En toen dacht ik, ja, eigenlijk gaf ze me wel een manier om opnieuw naar dat personage te kijken. En dacht van, goh, kan ik niet meer doen met dat ene personage? Ja. Dus in die zin... Kortom, je hebt geen schande hoor, maar je bent dus gevoelig voor... Eigenlijk pakte dat wel goed uit in dat geval. Dat heeft je werk beter gemaakt. Nou ja, dan moet je ook voor de sensitivity readers zijn. Want dat is het in feite dan in dit geval. Nou ja, in dit geval was, in dit geval was het denk ik eerder dat iemand zei van, goh, kijk eens, kan je niet meer met dit personage doen? En de sensitive reader is op een bepaalde manier, kan je niet minder met het personage doen. Of in ieder geval kan je het personage niet meer zoals alle andere mensen maken. En alle scherpe kantjes eraf halen. En alles dat de unieke uitschieters zijn waarom je eigenlijk literatuur wil lezen. Mm-hmm. Je wil niet literatuur lezen om te lezen zoals alle andere mensen zijn. Je wil iets bijzonders lezen. Je wil iets lezen wat je nog niet gehoord hebt. Ja, want is dat het risico dat als we hier zitten over 10 of 20 jaar... dat jij dan zegt van ja, alles is op elkaar gaan lijken, omdat we cancelen, omdat we schrappen. Maar kijk naar de literatuurgeschiedenis van de laatste 150 jaar. Alle grote boeken die we kennen, of nou Anna Karenina is, of Flaubert, of noem maar op, Lolita. Het zijn allemaal auteurs die iets gedaan hadden dat nog niet kon op dat moment. Dat nog niemand gedaan had. Dat ook een moreel durfde aan te raken die nog niemand eerder heeft durfde aan te raken. Dus als je dat weghaalt, dan is literatuur nooit meer verrassend. Dan is literatuur nooit meer chockerend. Dan ben je nooit meer weggeblazen van iets. En dat zou natuurlijk het gevaar zijn. Ja, dus in feite is dit een oproep aan schrijvers en aan jezelf van doe af en toe ook je oren dicht en schrijf wat je wil schrijven, ook al gaat het tegen de stroom in. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is de enige manier vooruit. Ja. Daar wens ik je dan heel veel succes mee. Dankjewel, Joost de Vries. Het is geen James Lutz. Dit is Faela met The Sailor's Warning uit 2021. De dochter van een Britse kunsthandelaar heeft een schat aan gesmokkelde juwelen teruggegeven aan Cambodja. En op die manier probeert ze vervolging van haar familie te voorkomen. Goedenavond, Willem van de Put. Hallo, goedenavond. Dag, meneer van de Put. U bent jarenlang als antropoloog werkzaam al in Cambodja. Wat is hier aan de hand? Dit zijn oude schatten, een soort de kroonjuwelen zeg maar, van de oude koninkrijken van Cambodja. Die zijn door de jaren heen allemaal gestolen en die worden nu teruggegeven. Maar door die jaren heen, sinds wanneer gebeurt dat al dan? Nou, dus eigenlijk die roof is al begonnen sinds de Fransen als het ware de Angkor Wat-tempels herontdekten. En die heeft zijn hoogtepunt bereikt in de chaotische jaren 60, 70, 80. Van de vorige eeuw? Van de vorige eeuw, ja. Oh, okay. Van de jaren 80, in die tijd vlak voor en vlak na de periode van de Khmer Rouge, want toen kwam niemand Cambodja in, maar toen zijn er dus gigantische rooftochten georganiseerd door handelaren die vanuit Thailand al die spullen weghakten. Hoe oud zijn die juwelen en wat voor soort juwelen zijn het? Ja, dat zijn prachtige, mooie, gouden kettingen, halssnoeren, kronen en van alles nog wat. En dat is dat stamt dan uit de periode van ongeveer 500 na Christus tot 1200 na Christus, zo rond die tijd, of zelfs nog iets later. Ja, en nou is dat, komt dat in feite allemaal uit de oude Khmer-cultuur. Hè? Nou ken ik altijd nog wel het woord de rode Khmer, dat leger, zal ik maar zeggen, van Pol Pot. Maar wat is de Khmer-cultuur eigenlijk? Dat is het volk wat daar woonde in wat nu Cambodja heet, wat vroeger het Khmerrijk was. En dat was een echte boerse samenleving die tot een heel groot rijk gebracht is door een heel slim systeem van irrigatietechnieken. Waar een soort godkoningen vervolgens een heel mooi, een goed functionerend bureaucratisch systeem hebben geïnstalleerd. Zodat dat Khmerrijk, dat was enorm groot. Dat ging van wat nu Myanmar is tot en met Zuid-Vietnam. En dat was goed georganiseerd. En dat heeft dus tot een enorme bloei en rijkdom geleid. Maar u heeft het over die irrigatiewerken. Dat was nodig om het vruchtbaar te maken daar, die grond of zo? Of veiliger? Ja, nee, door het gebruik te maken van het water van de Mekong en al die meren die er nog liggen, die er ook nog steeds liggen. Wat ze gedaan hebben, wat voor die tijd heel innovatief was, is van die hele grote kunstmatige meren maken en dan kanalen daarop aan laten sluiten en zo dus een enorm groot gebied vruchtbaar maken, zodat de boeren rijst konden verbouwen en van de opbrengst konden dan de heersers mooie tempels bouwen. Ja, maar dat is ook in verval geraakt weer, neem ik aan. Dat is weer in verval geraakt. En sommige mensen brengen dat zelfs in verband met de kleine ijstijd die van alles terecht heeft in de 13e eeuw, 14e eeuw. Want wat gebeurde er met het land? Toen werd ineens het klimaat veranderde. Het werd dus veel droger. Dus soms jarenlang, decennia lang geen regen en dan ineens enorme overstromingen. En daardoor spoelde dat zand en klei spoelde dan in die irrigatiesystemen die daardoor verzilten. Waardoor dat systeem langzaam naar de knoppen ging en mensen dus niet meer die landbouw zo goed bij konden houden. Ja. En tegelijkertijd kwamen dus de Thais kwamen vanuit het noorden aanzetten. De Champa, zoals het heette, vanuit het oosten. Dus van alle kanten werd zo'n rijk dan belegerd. En zoals je dat met al die rijken ziet, dat schijnt zo te horen, dan ga je weer ten onder. Ja. En wie hadden die kunstschatten dan eigenlijk allemaal in bezit? Dat waren kunsthandelaren. Ze zeiden altijd voor de grap, maar dat was gewoon waar. Als je echt de Angkor Wat schatten wil zien, dan moet je naar de antiekwinkels in Parijs of in New York. Ik bedoelde eigenlijk van wie had, van waar, vroeger waren ze oorspronkelijk gewoon in Cambodja. Daar waren ze gewoon, lagen ze bij de koninklijke rijken, familie. Bij de familie, ja. Je had in Cambodja een enorme tweedeling. Je had de koninklijke familie, daaromheen een soort hofhouding. En de rest waren keurig nette gehoorzame boeren die geloofden in de goddelijke status van die familie. En die was vrij klein. Maar die rijkdom die was bezit van de godkoning die alles in bezit had. Maar die beelden die waren aangekleed, die hadden ook kleren aan. Maar die hadden dus ook die juwelen om. Die hadden oorbellen in en kettingen om en kronen op. Dus het was allemaal gewoon een fantastisch mooie poppenkast. Ja, en die dingen zijn die spullen, met name die handzame spullen, zijn allemaal gestolen. Die zijn in allerlei landen terechtgekomen. Ja, want als je gaat stelen is het natuurlijk het meest handige is dat goud wat je makkelijk mee kan nemen. En pas later zijn ze ook complete beelden we gaan loshakken. Ja, en welke landen kwamen die terecht? Die zijn dus allemaal gesmokkeld eerst naar Thailand en dan vanuit Thailand zijn ze verhandeld. En voor een heel groot deel is dat terechtgekomen bij zo'n beruchte Amerikaanse kunsthandelaar. Of Amerikaans Thais, hij heeft lang in Bangkok gewoond. En zijn dochter heeft nu gezegd, ik geef het maar terug. En vooral eigenlijk uit angst, omdat ze anders juridische problemen gaat krijgen. Ja, het was een Britse kunsthandelaar, geloof ik. Oh, Brits, sorry. Ja. En u zei net ook van, je kon het zelfs op plekken in Parijs vinden of zo, zei je dat nou? Ja, want er was op een gegeven moment, het werd bijna een sport. Hè. Later ook net dat in de jaren 80 durfde niemand Cambodja in. Dat was nog veel te gevaarlijk met al die mijnenvelden en zo. En toen is het dus eigenlijk ook het meeste geroofd, omdat Cambodjanen voor geld bereid waren. Die kenden de weggetjes door de mijnenvelden heen. En later, er was gewoon weinig of geen controle. Er was een zwakke staat, zeg maar. En heel veel mensen hebben gewoon op eigenhandige koppen van die beelden afgehakt om mee naar huis te nemen. En dat was allemaal het kleinere werk natuurlijk. Maar dat kwam heel vaak ook bij kleinere handelaren terecht. Ja, en u zegt die dochter dus van die Britse kunsthandelaar die dat allemaal flikte van, ik wil dit weer teruggeven, want dit is allemaal geroofde kunst. Ja. Dus het mag weer terug naar Cambodja. Dat gaat ook gebeuren. Maar wat gaat Cambodja vervolgens met die sieraden allemaal doen dan? Nou, ze gaan het eventjes laten zien in het Nationaal Museum. En dan wordt het veilig opgeborgen. En dan gaan ze een apart museum ervoor bouwen. En dat is wel grappig. Of grappig. Dat is in zoverre is het een samenloop van omstandigheden. Dat de huidige minister-president, die heeft zijn zoon opdracht gegeven om beschermheer te spelen van deze kroonjuwelen die terugkomen. En dat komt hem goed van pas. Want ze zijn eigenlijk bezig om een nieuwe royale dynastie te maken van de prime minister family. Ja. En die kan dus heel mooi spelen. Kijk, hier zijn de kroonjuwelen, die komen terug naar Cambodja. Ik werk dus daarbij mee aan de eenheid en de verheling van het land na zijn treurige geschiedenis. Ja. En roept dit bij Cambodjanen net zoiets op als dat er bij ons een geroofde Rembrandt weer in Nederland terechtkomt? Nou, de meeste Cambodjanen zijn heel pragmatisch. Kan het eigenlijk niet eens zo heel veel schelen. Ik denk dat het als het een duur museum wordt, dan zullen ze eerder het gevoel hebben wat wij bij opium en dergelijke hadden. Dat of het nou wel zoveel geld waard is om eraan te besteden.